su njegove noći. Pati bez suze, živi bez psovke i budi mirno nesretan. Karmički voliš me. I gotovo. Slušajte emisiju Igračka vjetrova nedjeljom od 20 do 21 sat. Dobra večer i srdačan pozdrav svim slušateljima Igračke vjetrova. Ja sam Gordana Makar, svake nedjelje od 20 do 21 sa vama kroz emisiju poezije Igračka vjetrova Radio Martina. Čuli ste u najavi, moja večerašnja gošća je pjesnikinja Marija Renić. Marija, dobra večer i dobrodošli u Igračku vjetrova. Večer. Evo, malo ste mi nervozni, ali vjerujem do kraja emisije da ćete biti stopljeni sa ovom radiopostajom, sa ovom emisijom i s poezijom i da nećete biti u strahu. Evo Marija, mladi ste, voljela bih da se predstavite slušateljima kada ste se počeli baviti ovom vrstom umjetničkog rada, odnosno pisanjem. Pa ja u stvari od uvijek pišem, još od kad sam bila mala, u trećem razredu osnovne škole sam napisala prvu pjesmu i to je bila ljubavna pjesma za moju simpatiju tadašnju. A od tada jeste mu to pročitali? Nisam nikad, ali od tada sam počela ispunjavati bilježnice kroz osnovnu srednju školu i to je bilo stvarno svega i svačega i na kraju su se počele u biti formirati nekakve pjesme i teško mi je bilo to u stvari dijeliti s drugima. I još uvijek vam je teško, rekli ste mi ranije u razgovoru. Ipak izdali ste knjigu koja se zove Rastapanje. Jesam, da, to je preko Zdenka Franjića kojeg sam upoznala u stvari. On mi je predložio, pošto ima taj label Bratstvo duša, predložio mi je da izdam nešto u njegovom labelu, ne, i to mi je bilo jako dobro zato što ja obožavam i majke i sve te umjetnike koji su pod njim izdavani. I baš zato što je ta alternativna verzija, znači nije nešto preozbiljno za prvi put, više moja inicijativa sve skupa, ne, sve sam ja u stvari radila, ilustraciju mi najbolja prijateljica crtala i tak. Izgodna je ta ovoga, da, šteta što nismo televizije da pokažemo našim ovoga slušateljima. Ali ima sve. Evo, možete objasniti kako izgleda ta ilustracija? A u stvari to je na naslovnici crno-bijela ilustracija, jedna realna ruka iz tinte vuče ilustraciju sa djevojčice sa tri glave, ne, na kojoj su različiti izrazi lica. Aha, jedna plače, ima pokriveno jedno oko, druga je nešto zabrinuta, treća kao da je najoptimističnija. Da, u stvari prikazuje različita lica. Isto tako svega što se krije unutra onda. Što se krije u vašoj zbirci? Koliko pjesama ima u zbirci? Ima li zbirka ime? Rastapanje. Rastapanje. Dobro, ima koliko pjesama 30, ima unutra? Da, ima 30 pjesama unutra. I to je u biti izbor mojih najdražih pjesama. To ste sami odabrali? Da. Nema neku zajedničku priču koliko je u biti taj proces odrastanja, kakve su mi pjesme u stvari ostale najdraže od tog svog mog stvaralaštva, ajmo to tak reći. A recite, koje vi autore volite čitati? Koje ste voljeli tada kad ste bili u osnovnoj, po srednjoj školi, kad se otkriju ovi nekakvi Baudelaire, pa Jesenjin, pa Ujević, Šimić? Meni je to sve više nekak dolazilo zajedno sa muzikom, u stvari, jer mi je muzika, rock'n'roll i sva ta alternativna muzika koja ima jake lirikse, to mi je biti prvo izazvalo nekakvu želju da se izražavam kroz to, kroz pisanje, a onda sam kasnije naravno počela čitat puno poezije, ali to je stvarno takav jedan miks da ne znam uopće gdje bi počela. Ali u zadnje vrijeme... Imate neke pjesničkih uzora? U zadnje vrijeme mi je ipak, Ivica Prtenjača i Okrutnost, ta zbirka mi nekak najviše govori od svih. Za sad. Svi mi volimo Prtenjaču, dobro. Je, da, recimo on mi je super od naših, pa ne znam, od stranih, pa to je sad stvarno ne znam otkud bi počelo. Ono. Puno čitate poeziju? Da, pa u zadnje vrijeme puno više nego što sam prije, u zadnjih par godina. I to je jako važno, evo svi koji nam dođu, poznati afirmirani pjesnici, kad ih pitam dajte nam nekakav savjet za ove mlade koji tek počinju pisati, što i kako, oni kažu jako važno je puno prije svega čitati da, druge pa autore i puno brisati. Ne, pa brisati, to, dakle kad nešto napišete, puno, puno se vraćati svojim stihovima, svakoj riječi, puno raditi. Ja. Vi puno radite na svojim stihovima, mijenjate, brišete, bacite neku pjesmu, kažete ovo ništa ne valja. Kako te vaš proces pisanja traje? Pa, najčešće napišem nešto što je u biti okvir nečega i onda se ili vratim na to nakon 100 godina ili sljedeći dan, ali u biti brišem dosta. I to je važno u procesu pisanja. Samo što ono, rijetko šta stvarno uzmem ovak da bi pokazala nekom, jer ima stvarno puno toga, ovo su stvarno izabrane pjesme. Tko je prva osoba kojoj pokažete? Dakle, vi nešto napišete, odlučite, to je sad gotovo, puno sam na tome radila, puno sam brisala, mijenjala i to je sad savršeno. Ko je vaš najveći kritičar? Je to date nekom članu svoje obitelji ili date nekome ko se već afirmirano bavi književnošću, odnosno pisanjem poezije? Prije su to bili prijatelji, to je najbolje prijateljice. Koja i piše ili ne? Jedna studira književnost. Pa recimo da zna, dobro, da. Je li nešto dobro ili nije? Mislim, mi svi volimo u društvu i čitati. Naravno. I volimo se baviti svi svaku svojom umjetnošću u stvari, ne, on, više imam vizualne tipove oko sebe nego ovak i glazbene, ali svi se kritiziramo međusobno, a u zadnje vrijeme mi ipak dečko. Znači prvo neveći, prijateljici, da. Onda dečku. Otkad i onda ako on kaže da to ne valja, onda se to baca. Pa ne bi baš rekla, to se stavlja na čekanje, onda se razradi s vremenom. Ne? Kad odlično. Mi stvarno dođe ideja šta bi s tim. Odlično. Jer mislim da ima ono, uvijek puno potencijala u nekim stvarima, ako ti se svide, sam ih treba nasmjestiti s vremenom. Ne? Odlično. Evo, Marija, kratko ćemo zasvirati Boulevard of Broken Dreams i onda nakon toga ćemo uživati u vašim stihovima. Može. Sometimes this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Marija Renić, čije slušamo stihove koje autorica govori iz svoje knjige Rastapanje. Sjajna ruševina, kula od karata. Morat ću pogledati kroz prste onima koji su me napravili, sastavili kao kulu od karata. Nekada sam tako laka, krhka i plošna, kao da se rušim i padam pod vlastitim koracima. Nisam sretna što ste me izbrazdili. U meni je praznina duga kao najduža ulica. Pažljivo koračam da se ne razbijem kao kula od karata. Šuma. Ispred mene teče rijeka, ispod nje se kupa mulj. Sjedim na mostu iznad žive vode, tu sam i ostajem. Ali gledam u svoj odraz. Kao da bježi iz grada, bježi od mokrih dlanova. Usporava tek kad čuje šuškanje šume. Neprestano zelenilo. Tek tamo, sada mirna voda staje šetati. Nosi moje lice na sebi i promatra ptice, sluša šapa drveća. Zatvaram oči, odjednom se pojavljam u toku vode. Slijedim svoje zrcalo. Nož nad prstom uranjam u mokru zemlju. Struja me odnose na spokojno mjesto gdje ću gledati u nebo kada je prosuto lampicama. Napokon uhvatiti stvarnu sliku. Izlazim iz slatke vode i liježem na travu. Sve oko mene je živo i sve potiho umire. Ogledalo. Tvoja pustinja i šaka puna pjeska. Tvoja borba sa suncem u ime svijeta. Tvoja vrućina i opekline na leđima. Tvoje ljeto kroz plamen i pakao prijezira. Tvoja prošlost u obliku proždrljivih tumora. Tvoja šuma u kojoj si se sakrila. Tvoje lice nisam ga zaboravila. Vrijeme za glazbu, Depeche Mode In Your Room. Science. U programu Radio Martina slušate igračku vjetrova. Grad na brdu. Zavirila sam u ono što je postojalo jučer. I postala sam upravo to danas. Kada je najgori dan za promjene i kada se zmija prži na suncu. A oni su prodali svoje glasnice. Oni zaneseni ljudi za čašu jeftinog vina, pa da do jutra pješače od kamena do mora. I zaboravili su da su ljudi dok su pisci smišljali bajke, a pijane curice stavljale pera na lijepe glave i postale ptice samo jedan dan leta. Ostale su takve slike, onih ružnih dana promjene u kojima se ljudi pretvaraju u čudovišta, i miris jednog grada ubija nosnice. Zaboravila sam da se želim pomaknuti dalje od tvojih smiješnih udaraca zbog jednog lijepog grada i puno nedefiniranih stvorenja koji su nekada bili osobe. Tamo smo svi postali prikaze onoga što smo zaista u svojim glavama, a ja sam plesala cijeli jedan život u tom jednom danu promjene. Plesala sam uz njih pijane, uz žene ptice, uz tebe koji si zmija, i otplesala sam taj glasan prijelaz na zidinama prekrasnog grada kako bi ujutro ponovno ostala svoja. Na starim daskama odjednom sam se našla usred čarenih priča. Gledam kako me promatraju lica svih onih poznatih luda koje plešu po mojoj glavi, zeckavim šeširima i šarenim prslucima. Ispod njih je pozornica mog uma po kojoj zvonko prelaze mekanjim tupkanjima. Razmišljam o njima kao takvima jer su proživjeli život već stotinu puta u mojim riječima, pa ih razmišljam po mislima kao smiješne i drage bez previše aplaudiranja. Oni znaju koliko vrijede i zato se smiješa svakom činu, iako su postale žrtve kao i svakom dramskom izlaganju. Kada bi pokazala tebi kako izgledaš u mojoj glavi, izgubila bi sve te svoje luckaste lude, dala bi ti njihova lica za sad dva razumijevanja i otišao bi sa zveckanjem dalje od svojih starih dasaka. Zamolit ću ih da ostanu kao stalna postava starim pozornicama mojih uspomena. U zemlji divova. Svi su mi već rekli istu stvar. Tvoja cijena je visoka, makar si od svih najmanja. Stani na prste i pogledaj perspektive tužnih divova. toliko toga imaju u sklopu svog vidokruga, toliko su tužni od silnih informacija. Već mi se grče mišići od naprezanja, od želje da im dorastem, ali ja sam i dalje preniska. I taman kada sam odustala od želje da progledam, počeli su plakati gromadnim suzama. Na mojoj razini je poplava. Voda se diže i gubim dah. Još malo i oči će prekriti tuga tuđih pogleda. Dugo sam bila slijepa za svijet koji ne shvaćam. Toliko duga, dugo dok se u njemu nisam ugušila. And then to heaven. Igračka vjetrova. Vjetrova. U šarenom letu kroz padove uvjeravaju me ponovno u vlastiti strah. Iz njega bježim i kroz njega se formiram. Narasla su mi krila, široka, šarena, kako bih njima lamatala kao luđakinja na svakog kome ne shvaća. I njima ću stvarati vjetrove, i njima ću otvarati vrata, i njima ću magliti pogled pakosnima. Letim prema sebi ovako nakaradno, veliki leptir glomaznih krila, punih strahova. Kontraefekt. Lijeva je desna i desna je lijeva. Razmještam strane i teturam, predjevam se. Mladi su stari, a stari su sad. U godinama sam i buncam, zaboravljam. Crna je bijela i bijela je prljava. Čistim se uzalud i sva sam nevina. Tumorno besmislena, bezbojna. Klaunovsko gnjezdo. Rekla sam da neću zaboraviti pisati. Tebi i sebi, životu bez pulsa. Zamrznula sam se u vremenu kao stravični klaun, razmazenih crvenih usana, sklopljenih u vrisak. Zvuk je nestao prije na što me vrijeme oglušilo. Moje ruke su i dalje sklopljene, čekaju bičevanje. Pisat ću ti kada zaboravim svoju smiješnu pojavu koja ostaje. Pisat ću ti kako sam srušila sa zidove straha pregrade sunčanih buđenja. Pisat ću ti kada se otopi maska moga klaunovskog lica, dok ga razmazujem rukama koje traže meku kožu, smeđe obraze sutrašnjih buđenja. Razum kaosa. Razmijenili smo nekoliko usnulih pogleda, dok je sunce iznad nas stražarilo i grmilo žutim očima. Moje su šarenice postale boje meda, kao da mi se pogled topi. Tvoje su zamijenile boje blistavog jutra, koje grmi tišinom. Pročitali smo zadnju stranicu naše priče, previše puta u jednom danu, da razumijemo poantu. Zato skačemo po pruzi bez da ulazimo u vlakove, koje jure prema običanim zemljama, u kojima nema doma za tebe i mene. Zaspali smo nesvjesni, uz nasilan tok rijeke koja odnosi moje razdijeljene misli do novog grada i njima hrani golubove. Probudio si me iz zelenih snova da mi kažeš: ovo je zemlja, ovo je plodno tlo, ovdje ćemo sanjati, ovdje ćemo se posaditi. A ja sam protrljala oči i ponovno te izgubila. Beneath a halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. The sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my igračka vjetrova. Yeah. programu Radio Martina slušate igračku Vjetrova. Žena koja me voljela. Ne smijem se često kao prije, iako si rekla da moram. Sjetiti ću se sutra, možda, ako će biti prilike. Okrenut ću par poznatih brojeva, dok pijem kavu ujutro i izigravam odgovornu osobu. Reći ću ti da sam postala sve što misliš da jesam. Kako bih se vratila čista na one tvoje zaboravljene obale. Pa ćemo zajedno jesti travu i crpiti energiju iz prostranih maslenika. A stopala će nam plutati u plićaku. Želim ti reći sve to, i ono što je i nije, jer ne znam kako postati život kada ga ne poznajem. Previše volim bježati, i oni me umaraju, a tebe nema da gledam kroz nježne oči što zapravo jesam. Pričam ti kroz mali otvor mobilne praktične naprave. Kako sudjelujem i slijedim sve ono što mi kažu da je dobro. Iako bih ti rađe pisala pismo. U njima ima mjesta za neodređenost. Ne misliš li? U njima ti mogu reći da stojim i dalje na nogama. Ne odvlači me plima kao nekada. Ne padam u krevet u promilima. Ne dajem svoje tijelo grubim rukama. Ne plačem tako često. I napokon sam postala sve ono što sam ti obećala. Ali čujem tvoj prodorni pogled kroz tu spravu, čujem ga kako zahtijeva istinu. Pa šutim i srčem kavu, dnevnu dozu kontrole, smirenja, a ti se tiho smiješ. Ajde, sljedeći put imat ćeš lijepe vijesti i šalješ poljubac. Dođi još malo kraj vode, po dozu ljubavi, sjeti se gdje si najsigurnija. Jedan bip i opet si nestala. Žene tuđih planeta. Oduvijek su me zanimale čudne žene tuđih planeta, oči uskrivenih od pogleda masa, koje lilujaju kao tuđi propust na granicama između ludila i savršene lucidnosti. One koje razumiju život toliko da ga mrze, i ja ću ga mrziti s njima, odlučujem kao dijete iz nekih čudnih poriva. Ja se kroz ove žene promatram, cjenkam i mjerim svaki atom centimetara. One su toliko lude i savršene u svojim saznanjima. Mi hoćemo biti u klanovima, ja sam samo mala ovca, ovih jakih vukova i karaktera. Želim, tako jako želim, biti žena, čudna žena tuđih planeta. Iza nas. Ja sam rukama. Ti si šakama, u nekom svijetu dvoglavih žena i muškaraca lavova. Ja sam smijehom, ti si suzama. Iza poglavlja o svijetu izmučenih masa i zadovoljnih pojedinaca, iza ljubavi, iza riječi, iza ovih osobnih ratova. Ja sam i dalje žena, a ti si propalica. Going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Love like yours will like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, love like yours will surely come my way. Crvenog. Ja sam ono malo crvenog što nosiš na vratu. Postojim jer si me odabrao i tintom utisnu u maštu. Vrtim ti se oko misli jer sam dovoljno blizu i stalno sam u strahu. Jer crvena je uvijek u opasnosti. Crvena ruši i stvara. Pripada ispod kože, ali ti joj daješ zraka. Ne odbijaj ono što biraš. Smije ti se ta boja, bez mira. Već upijaj. Uživaj. Ja sam ono malo crvenog i nije mi drago. Radije bih se zvala žuta, zelena, smeđa ili nešto drugo smirujuće jer ti ovako gorim na vratu. Žive riječi. Bacio je moje riječi jer ih ne shvaća, jer su daleko od onih govora koji iz navike posluša. A ja sam njima mogla samo bolje. Ja sam njima željela ostati gore. Bacio ih je sa 2 metra i čula sam prosuta slova kako se kotrljaju negdje dalje gdje je lakše pjevati. Još malo muzike i nekoliko metara visine toliko je dovoljno da ožive iz tišine. Sjene. Zašto sam se ikada skrivala od sjena? Kada su prekrile cijeli grad pomno odabranih načina, gdje svi grčevito primaju ruke i stvaraju kolo lažnih uzbuženja. Zašto sam se ikada skrivala od sjena, kada su me pratile kao Petru Pan po svim stranama svijeta? Zašto sam se ikada skrivala od mjena, plima i oseka, ushićenja i očaja? Zašto sam se skrivala? Zašto sam te, duga sjeno, ikada imala? Yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely? Can you say for you that the sun don't shine? Well, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And in the all-night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. In each tea lasts an hour, and he wanders home alone. So how can you tell me that you're lonely? You say for you that the sun don't shine. Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. And in our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me that you're lonely? You say for you that the sun don't shine. let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Igračka vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova, vjetrova. Paleta. Pokrila sam te mislimo, kako bi se ugrijao svim mojim bojama. Suzila sam oči, škiljeći ušla u prostor između tvojih usana. Toliko ih imaš, bespotrebnih riječi. Toliko ga imaš, tupog crnila. Stvorila sam dugu, šarenu i bistru, kako bih po njoj mirisala poslije tvog otežanog dahtanja. Daj mi sve, daj mi samo malo. Ja sam najšareniji pjesnik od svih pjesnika. Ja sam najveći kič bez tvog crnila. Prsti nokat. Tvoj sam prst, ti si mi nokat. Moja leđa, tvoj su oslonac. Tvoja ljepota, moj oklop. Ostarila sam kako bih se spojila. Kako bih te osvojila, okrasila se tvojim lakovima, oblicima i ogrebala život po usnicama. Prijateljstvo je gomila povezanih osjeta, koje ću napipati kako bih te hranila. Tvoj sam prst, ti si mi nokat. Ogrebat ćemo život po usnicama zajedničkim pokretima. Ružnima na volju. Neću im stajati na glavama, rekla sam. Neću se smijati velikim riječima. Pitala sam što znače i otkud su došle i zašto njima nisam sklonio. Neću im brisati gubice prljavim krpama, neću ih učiti velikim istinama. Smirila sam se sa svim svojim dušama. Uzet ću ih u ruke i milovati satima. Takvi su ti demoni. Bez pažnje, divljenju skloni. I uz pjesmu Ružnima na volju završili smo još jednu igračku vjetrova. Uživali ste uz poeziju Marije Renić, slušali ste pjesme iz njezine knjige Rastapanja. Marija, hvala vam što ste došli na Radio Martin. Hvala vam na pozivu. Uljepšali ste nam ovu emisiju, vjerujem i našim slušateljima. Želim vam puno uspjeha, nadam se da ćete još puno ovako lijepih stihova napisati. Hvala i puno vam knjiga izdati. Puno uspjeha i u ovom poslovnom i u privatnom životu. I također do nekog novog susreta, do neke nove knjige. Dženja. Evo, dragi moji, 21 sat je, završila još jedna igračka vjetrova Radio Martina. Ja sam Gordana Makar, mi se ponovno čujemo za 7 dana u nedjelju od 20 do 21 sat. Na to što ja odlazim, ne znači da vi morate otići s ovih frekvencija. Ponovno dolazi moja radijska kolegica, također pjesnikinja Slavica Šarović i njena slušana i odlična emisija na kraju tjedna. Tema i ove nedjelje je sudbine izgubljenih. Sve to ako i dalje ostanete uz program Radio Martina. Od mene pozdrav, do slušanja za 7 dana. Ova emisija sufinancirana je sredstvima za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Mogu napisati najtužnije stihove. Mnogo je mraka u čovjeku. Duge su njegove noći. Pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretan. Karmički voliš me. I gotovo. Slušajte emisiju Igračka vjetrova nedjeljom od 20 do 21 sat. I danas ste odabrali Zabavni radio. Zabavni radio. Zabavni radio. Juče negdje oko 10 sati uvečer, ulica koju loš glas prati dvojica, jedan protiv drugoga i jedna djevojka. Prvi ti netko tako uzme djevojku, da ti svi kažu on je pravi čovjek za nju. I da znaš, možda sada on bi se ljube, zar ne bi tako stao na put i prosto zove on. On je tako pažljiv, ja to nisam znao. On daje nježnost, ja to nisam dao. On glas me diže, on uvijek njoj oprosti, zar ne bi tako stao na put i slomio kosti. Juče, negdje oko 10 sati, tako uzme djevojku, da ti svi kažu on je pravi čovjek za nju. I da znaš, možda sada on bi se ljube, za ne bi tako stao na put i prosto zube. A bit na nekom snobu, ali ima ekipu. Najjaču na svijetu, balun, vino, traval se nije uništava. Posli srednje odslužja civilnu mosta, a onda prekoca, a naša stalni posal. U stakleniku je zalivat svić, a po ekipe iz kvarta nije bilo te sriće. Tu i tamo koja cura i cilog se dava, iskreno do krapa bi zna i očajavati. Krija je pred nama, da srce mu se slama, valjda se boja da bi ga mogli zajebavat. I zna bi govorit, kad tad će se spojit, polovice bit jedno, ima puno dice i svejedno da li si bogat, crn ili rogat. Ljubav spaja duše, to je kosmička sloga, jer isto je za sluge, isto je za gazde. I najljepše stvari u životu su džabe, i kako god namistija, volija ili tija, život je šaka suza, vrića smija. tome dva lita, bilo je vruće za popizdit. Neko vrime nije ga bilo, ni čut ni vid. I pukle su priče da ima problem sa drogom. I kako su ga vidili da priča sam sa sobom. Od nas niko nije ima pojma, a Mara nije ima mobitel, nikad nije bija dom. I onda jednog jutra sam ga sreo ispred lifta, a Mara je bija sritan ka nikad, a zna je priča. Upoznao sam ljubav svog života prije mjesec dana, kad sam se spustio do dućana, po kruvi mliko u onoj plastičnoj boci, na blagajni ugleda te oči, sve je stalo. Kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas. Alo, kusur, momak. Nisam moga spavat, nije imala opus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona. Sonja, ovo je Saša, Saša, ovo je Sonja. Htio sam ga pitat, Mara, o čemu je kvaka. Al tad me pogleda ludi noćima od stakla. I nisam zna, bil se smija ili bi plaka. Pored Mare nije bilo ničeg osim zraka. Tad sam se nasmija i rukova s prazninom, a on je reka, skužaj, ali žurimo u kino. I otiša u nekom ludom snu. I tad sam na moment i ja vidjaču. Čoga slučaja sam, će snim.